Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükselme zamanı geldi. 20 Kasım Salı sabahında hangi yollar açık, hangileri kapalı onu öğreneceğiz. Şimdi Şenol Günbayrak'tan Şenol Günbayrak fırlanıyor Ankara'nın tepesinde. Şenol Bey günaydın. Ne oldu, biraz soğuksun? Soğuk falan diyeyim Şenol Bey. Buyurun hemen trafik haberlerine geçelim. Ne oldu, biraz soğuksun? Hep aynı mı cümleyi söyleyeceksiniz Şenol Bey? Ne diyeyim şey peki? Böyle soğuk ben sevmiyorum ki ben. Allah Allah. Sevmiyorsan kapat o zaten sonra. Yesin. Yesin. İstesin. Şevki'ye gel lütfen. Burada kendi şahsi işini yapmıyorsun. Burada bir kamu işi yapıyoruz. Nedir kamu? Kamu lütfen. Lütfen. Nedir kamu? Hadi sen söyle. Kamu nedir? Bir takım insanlara kamu deniyoruz. O yüzden biz de burada faydalı olmaya çalışıyoruz. Senin şahsi meselelerini lütfen yayına yansıtmayalım. Çünkü o zaman insanlara hizmet veremiyoruz. Ne hizmet veriyoruz ya? Hangi hizmet veriyoruz? Versek biz mi içim yanmaz yani? Bir yolu söylemiyorsun, bir şey yapmıyorsun yani. Bir iyi niyetle bugüne kadar sabrettik. Ya sen bu hala bu eşek meselesine kızgınsın. Hiç de kızgın falan değil. Ya sen bana kızgınsın. Ben size falan kızgın değilim. Hiç bu konuyu uzatmayayım. Ben sana eşek rolünü verirken bu müzikalde bu rolün altında rahatlıkla kalkabileceğini düşünüyorum. Çünkü çok başarılı, esprili bir inşası. Tipin de müsait. Tamam, teşekkür ederim şey. Yani o anlamda değil. Yani eşeğe müsait değil. Yani böyle biraz yani sahneye gidecek bir tipti. Esprili olsun diye dedim ama işte sen bana kızmışsın. Ben size falan kızgın, ben kendime kızdım. Nasıl? Tamam, ben kendime kızgınım. Ben de sana kızgınım. Ben de sana kızgınım. Sen de tişkindin ve iğrenmiş bir insansın. Hakikaten rahatsız oluyorum ben de senden. Yani sen bunu söyledin iyi oldu. Çünkü ben konuyu buna nasıl getireceğimi, gerçekten seni kırmadan bunları nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama iğrenç bir insansın. Karakteriyle, dış görünüşüyle, yapınla, ağzından çıkan laflarla hakikaten yani büsbütün bir iğrençlik bombasısın. Ne diyorsun ya? Ne? Yani sen de kendine bu yüzden kızmıyor musun? Yo. He. Niye kızıyorsun sen kendine? Ben de ondan kızıyorum. Bir araba da laf yedik Şenol Bey sayende. Yani onu ben bunu bir araba değil de daha çok böyle bir torba falan gibi bir poşet, naylon poşet gibi düşünüyorum lütfen. Benim kendime kızma sebebim ya boşu boşuna heveslendim. Hiç olmayacağı belliydi bu iş en baştan. Niye heveslendin diye kızıyorum kendime. Niye hevesleniyorsun? Niye peki? Manyak mısın oğlum şeyde ya? Lütfen aklını başına topla ya. Şenol Bey bak o kadar kaypak kaypak davranıyorsun. Ne diyorsun şimdi sen ya? Yani ne diyorum? Sen ne diyorsun? Kim ne diyor? Milletin ne dediğini bırak sevgiye artık ya. Lütfen bırak ya. Biraz yüreğinin sesi dinle bak. Ne diyor adam? Ne diyor şarkıda? Hangi şarkıda? Bilmiyorum, bir şarkıda bir ne demiş? Ben hiç anlamıyorum artık. Ben de hiç anlamıyorum. O yüzden bir artık derilenlere bir tarafa bak. Bence artık sessiz bir şekilde gözlerimiz konuşsun. Ne konuşacak gözlerimiz? Ne konuşuyor? O da konuşuyor. Bırak artık ya. Lütfen artık. Lütfen bırak. Ben bu müzikalde yokum şey. Onu bir kere altını çizerek söylerim. Ama tamam olma boş ver. Bu yani artık bu müzikalden zaten aramızda ne tatsızlık varsa bu müzikal yüzünden çıktı. Yo, bin tane başka tatsızlık. Yani onların üstüne bir de bu oldu. İyi mi oldu? İşte olmadı onu diyorum. Yani işte bak bu konuda bak anlaştık. Bu konuda anlaştık şeyle. Değil mi? Güzel kardeş. Bu konuda anlaştık şeyle. Evet, bu konu ne? Bu konuda da bununla anlaştık. Şimdi demek ki bizim aramızda kopmaz bir bağ var. Biraz da sürtüşme. Oldu mu? Senin de hatalarım varmış. Benim de hatalarım. Sevgili Ege, benim de hatalarım var mıymış? Hata sizde zaten. Hata bende de olabilir. Sende de olabilir. Boş ver şimdi. Bunları tekrar açmanın ki birbirimizin kalbini kırmanın nesi olmayabilir sence? Nesi olmak? Gereği olmayabilir. O yüzden tamam bitti. Ben sana geleceğim şimdi güzel masaj yapacağım. Ne masajı ya? Yok. Sen sinirler geldi. Ben sana geleceğim güzel masaj yapacağım. Ondan sonra seni mum gibi yapacağım, güzel bir kıvama getireceğim. Bu konuları bir kez daha konuşacağız seninle. Ben istemiyorum öyle masaj be. Hayır, ben sana gelip öveceğim. Olmayın Şenol Bey. Öveceğim, ovuzlarından başlayacağım. Bellerle övele, övele, övele seni ne yapacağım ben? Şenol Bey, ben hakikaten bir kapatacağım diye. Hayır, ben seni pamuk gibi yapacağım. Pamuk gibi yapacağım seni. Pamuk olduktan sonra ben sana istediğim şekli veririm Şevki'ye gel. Ne şekli veririm? Eşek şekli de veririm. İstediğin her şekli, ama benim aklımda gene eşek şekli var. Ben o müzikalde yokum Şevki. Hele eşek rolüyle hiç yokum yani. Ne istiyorsun? Hangi rolü istiyorsun? Sen bana onu söyle. Şimdi bu sizin hayatınızdan bir kesit mi bu? Benim hayatımda ama biraz da fantastik bir kesit. İyi tamam, ben sizi canlandırmak istiyorum. Şimdi eşekte kesin baş mı geçtin? Ya eşeği zaten ben en başta yani. Hayır tamam yani. Benimki de çok farklı değil eşekten, o açıdan. Ne işte, ben de onu diyorum zaten uzun zamandır. Nasıl yani? Yani genel anlamda müzikalden önce de ben onu şey yapıyordum bugün. Ya lütfen bak Şevki'ye geçin bak. Şenol Günbayrak rolü bugün herkesin altından kalkabileceği bir rol değildir. Niye eşeği kaldırabiliyorum, eşeği yapabiliyorsan niye Şenol Günbayrak'ı yapamıyorum yani? Şimdi tabii o kadar da şey yani, atla devede değil. Eşek de değil işte Şenol Bey, yani sonuçta bir Şenol Günbay, onun şarkılarını söyleyeceğiz. Siz kendinize başka bir rol bulun. Ama ben kendi hayatımı anlatıyorum. Kendi hayatınızı kendiniz mi oynayacaksınız? He. He ne he. Ve başkası oynasa orada bir espri çıkar ortaya. Siz olun eşek. Şimdi ben şu şekilde düşündüm. Eşeği tabii yani, çünkü çok güzel bir, ben eşeği de olurum gerekirse. Ama bunu böyle konuşmayalım. Ne, burada mı konuşalım, bağlayalım ya. Ben sana bir masaj yapayım Şevki. O zaman bak çok güzel olacak. Ya ben isterim. Yok masaj, bir de bikinimi de getireceğim. Ne bikinisi ya? Ben, aa, güzel kaselimizi de koyarız. Ben sana bir oynarım. Bir de başla, ondan sonra bu konuyu tatlı tatlı konuşuruz. Şenol Bey hakikaten rahatsız ol. Ben tamamen şükürler. Hayır ben bir dakika, ben sana Şenol Günbayrak rolünde verirsen kimi istiyorsun? Kendini canlandır istersen. Var mıyım ben müzikalde? Onu da koyarız ya. Hem eşek olursun hem kesin olursun. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Turası Modern Sabahlar devam ediyor ve günün gazetelerine geldi sıra. Fahir Önç, Oktay Demirci yanı başımızda. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın efendim. Size bir telefon kadar yakınız artık. Teşekkür ederiz ya. Yani telefonu bağlattığımızda iyi oldu gerçekten. Pide alabilir miyiz? İstediğiniz her şeyi, istediğiniz her an ve sadece küçük bir aidat karşılığında yeni bir sistem kurduk. Bunun ilk müjdesini de verelim. Ben çok güzel bir şirket İsmi düşündüm buldun? Geçen gün. Ne? İsmini buldun mu? Şirketin ismini bulmadım. Bu zaten işin güzel tarafı o. Ne bugüne kadar ne düşündüysek, bir isimler, bir logolar düşünüldü de hiç iş tanımı yapılmadı. O yüzden doğru yoldayım. Hocam ben not alabilirim. Faaliyet alanı hemen yazayım. Nedir abi? Ne iş yapacak? İlk başta o söyle. Bu işte Fahir'e güvendiğimi söylemek istiyorum en başta. Ha, tamam. Hakikaten. Şimdi bir grup insan var. Bu insanlar işlerin nasıl halledileceğini bilmiyorlar. Mesela bir şey bozuluyor. Muslukçuya gitmek gerekiyor. Elektrikçiye gitmek gerekiyor falan filan. Bazı şeyler daha da karışık oluyor. Tamam. Yani böyle bir telefon. Tek bir telefon. Bu 444'lü numaralardan birini alacağız. 444 Fahir nasıl oluyor? Bir cep telefonundan bir şey bakayım yapalım. Hemen bir dakika. Aa, çok bir sevdi ya. Çok heyecan bastı ha. F 3 3 2 4 2. 4 4 4 7. Nasıl 4 4 4 3 2 4 4 7. 3 2 4 4 7. 3 2 4 32 447. 477. Fahir fazla söyledin ya. Niye canım? 32 477 Fahir dedi. 444 32 777 diye bir şey yok. İ ile R aynı harften Fahir, sen bir sapıttın ya. İ ile R aynı olur mu? 477 İ ile R aynı şey değil ki. 447 mi? 3 2 447. 3, evet 447 ya. 444 3 447 mi? İşte öyle bir şey ya, tam ne olacak? Bir 447 tamam ya. buldum şey buldum. 447 32 447. Nasıl? Abi her öyle bir şey numara koşulacak. Yok. Ölüm 8 haneli şey veriyor adam telefon. Ya işte onu da oturturuz zaman içinde. Tamam. Her işe koşulacak. Evet. Ben mi koşacağım? Ha. Nasıl ya? Ya böyle mutlu sen koşacaksın, yavaş yavaş böyle senin yetmediğin noktalar da ortaya çıkacaktır iş büyüdükçe. daha uzmanlardan da şey yapacağız. Yardım alacağız. Ha, yani işte. Ya uzman musluk ya benim evde mi? Su akmıyor diye arayacaklar bize. Muslukçu mu orası diye aramayacaklar. Tak biri gidecek suyu halledecek. Ama onu bir noktadan sonra işte pide yok ya bakkalda pide bitmiş diye de aradıklarında tak diye hemen pide getirecekler. Yapıldı bu abi bunun şeyleri. Neydi? Basılı halde. Sarı sayfalar diye bir şey yapılmıştı zamanında. Ama sarı sayfalarda hep başka adam açıyor telefonu. Evet burada ya hep bir samimiyet adam yok. Ha, hayatın menajeri gibi bir şey mi? Menajer ha, işte ama. Hayat koçu. Ha evet dur. Hayat koçu olmak istemiştim ben o de. O farklı bir şey ama fay. Hayat koçu değil bu. Daha bu ayak işleri. Ayak koçu. Hayat işleri dedim. Bak, ayak koçu olabilir. Ben beğendim. Ayak koçu. Vallahi ayak koçu. Bir de ben ayakları da severim ya. Pek biçimlidir mesela kendi ayaklarımdan biri. Logoya tamam hadi logo. Gene logoya geldik dayandık. Orada bir tane ayak. Ayak. Doğru. Ayağı da boynuz yapılabilir koç. Bravo. Boynuz tatlı bir boynuz ama böyle hani böyle manikürden falan o tırnaklar özenle yapılmış. Çok güzel süper. Olabilir bak. O zaman ama ayakların koçu anlamını veriyor ya. Tek ayak canım ayak koçu. Yani sanki böyle bir koç ayak. Koç gibi bir ayak. Sanki koç ayağı gibi der gibi bir şey oluyor. O saçma zaman oluyor. Ben bir oraya bir toynaklı bir ayak koysak. Bitti gitti işte bitti ya. O olur bak. Güzel. 444 böyle... toynak diye bir şey olmaz değil mi? Şimdi 9 haneli bir telefon numarası. Bence 444 Fahir. Aranacak numara. İşte tamam oğlum 444 değil 447 sen oradan 32 oraya 447. Bugüne kadar ne işler fare yakalama sende boya halı. Halı döşeme doğru. Eşya mutfak kırma. Taşıma, mutfak kırma. Tabii kapı abi, kırma. Her türlü tadilat her tamir. Her türlü tadilat tamirat var ya. Vallahi ya. Daha ne istiyoruz yani? Bu enerjimi de doğru bir yere kanalize etmiş oluruz. Hem sizin işlerinizi görmüş oluruz hem de. Hem de bana biraz para kazandırmış oluruz. Ama esnaf dedi şimdi bu noktada biraz esnaf oluyorsun ya. Daha doğrusu esnaflarla meşgul insanları birleştiren bir noktada oluyorsun ya. He. O noktada biraz sabırlı olması lazım. Fahir'im benim ondan bazı korkularım var. Bazen mesela sabırsız oluyor sonra müşteriye sinirlenmesin. İşte müşteriye sinirlenmemek en önemli şey. Zaten onu yazacağız. Müşteriye sinirlenmemek en önemli özelliğimizdir. Müşteriye sinir müştemilat. Benim için her şey... Çok daha güzel bir şey buldum. Bak bu hizmeti veren yok yani. Mesela benim arkadaşlarım karı koca çalışıyorlardı. 4 yıl evlerinde telefon bağlatamadılar yani. Sırf çalıştıkları için, aha, zaman bulamadıkları için. İşte mesela Fahir'i arayacaklar. Fahir bugün bize telefon bağlanacak. Gel bizim evde otur. Saati 4 milyondan 5 milyondan ya. Hiçbir şey doğru, değil yani. İşim yok gücüm yok. Gidin, al telefon, al bilgisayarını git. Açtı şey soracaksın ya hangi kanallar var falan filan diye. Bir git orada seyret. Kombili falan DVD sıcacık. Var mı? Ha sıcacık. Çay demleyebiliyor muyuz diye. Zaten eve gelen ustaya ikramın olmuyor mu? E oluyor. Bu gidecek. O sıcacık eve oturacak telefon bağlanana kadar. Ve ufak mutfağı falan da toplarsın. Bundan güzel hizmet var mı? Diyelim 4 saatte geldi. Al 20 milyonunu koy cebine dön. Taş çok, attın kolun diyor. Bence çok mantıklı. Bir de her zaman evde olacak diye bir şey yok. Mesela sen spor yapan bir insansın. Evet. Doğru mu? Doğru. Mesela bir gün... Spor salonundan arayabilirler veya sen öyle bir günleri ayarlarsın ki mesela pazartesi, perşembe spor günlerim dersin. Ha. O iki gün herhangi bir spor salonundan gelen başvuruları değerlendirirsin. Bak adam nasıl var ya bu adam şey? Zehir gibi olmaya başladı. İşte ya ben de ondan sonra şöyle konuşabilirim. Benim dakikam para arkadaş. Evet abi yani aslında sadece sana göre de değil ya işsiz güçsüz oturan bir dolu adam var şu evde beklemezse. Yok usta gelecek, usta gelecek de insanların hayatı alt üst oluyor yani. Ona itiraz ediyorum ben. Niye? İşsiz güçsüz dolaşan adamlar lütfen Fahir aynı kefek. Çünkü Fahir güvenilir bir insan. Tabii o da her çok şeyden önemli. Önce evini bırakabilirsin. Tabii rahatlıkla bırakabilirsin. Evini daha güzel bir alırsın. Girer mutfağa toplar bir en şey azından. Yapar. Yani titiz adamı ben öyle tabii sevmem. Bir yemek yaparsın, bir şey yaparsın. Fahir. Çok beğendiğin adam olursa mesela bir çiğ köfte yoğurursun. Ama yani bahşişi iyi tutan adamdan bahsediyorum. Tabii yani. Her müşteriye herkese değil, özel değil. Müşterilere. Akşam geldikleri zaman mesela çift telefon bağlanmış eve. Bir de çiğ köfte. Vay yavrum. Benim hala spor salonundan arıyorlar niye gelmiyorsun diye. Mesela tak. Beni göndereceksin. 44 Fahir. Bu arkadaşı gönderdim. Kaldırdım bunu halterleri bantta yürütün biraz diye. Vallahi ben işte hayatımın işini buldum ya. Çok güzel bir meslek bu ya. Allah razı olsun. Ne diyeyim ama kendi işlerini aksatmamak kaydıyla. Tabii ki. Buzdolabın ses mi yapıyor? Onu da çözeceksin. Doğru ya. Benim buzdolabı artık iyice bir. Gelip çünkü senin evine bakarlar. Şimdi adam böyle bir yerden hizmet alacak. İlk önce senin evine bakacak. Doğru söylüyorsun. Evde muslukta damlıyor. Efendim buzdolabı ses damlayan yapıyor. Damlayan yok. Bir de buzdolabı. Şey bilmem ne. Yani bunların her şeyin kusursuz olması lazım olması ki. Lazım. Mesela laptopun ses kartının kötü ses vermesi bence senin için bir dezavantaj daha birinci dakikada. Vay be, benim de ne kadar kirli çıkım varsa hepsi bir anda ortaya çıktı. Teknolojik. Ama güven oluşturmak için ilk önce böyle tamamen bütün kalkanları indireceksin. Tamam, seni şeffaf bir şeyin ardından görecek. Seni çırılçıp öyle bir dolaştıralım Ankara'da. Havalar tam soğumadan. Tam soğuma. Bir parça alüminyum, bir şekilde... hayır, alüminyum folyo. Yok, hayır olmaz. Alüminyum folyoya ben karşı. Neysen olduğu gibi görünsün Fahir. Bu adam işte tamamen karşınızda en savunmasız haliyle çırılçıplak dürüst bir şekilde karşınızda, bu adama güvenin. Bak bakalım ondan sonra Fahir'e evet diyorlar mı demiyorlar mı? Sen bu hafta biraz bas. Tamam, tabii, şöyle kaslar şişir. Müşterinin olsun. Karşısına çıkıyorum. Ha, güzel olsun yani. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tübresi Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakıyoruz. Buyursunlar efendim. Yepa diyoruz ve bu ne sevinci diye soruyoruz size. Ne sevinci, yepa. Ne sevinci. Evet, ne sevinci? Ne sevinci olabilir? Evet. Evet. Oktay çok şey adını geldi. Koyamadığım bir sevinç. İçimde bir sevinç var, sebebini bilmiyorum dediğimiz sevinç. Bravo. Bravo, bildin. Çünkü tam da öyle bir şey. Gol olduğunda sevinen... Hakemin verdiği tepki yepa olarak belirlenmiş. Hangi hakem bu? Şimdi birazcık başlayalım, en başında gidelim daha doğrusu. Çarşamba günü, daha doğrusu yarın biliyorsunuz bir maçımız var. Bosna ile. Bosna maçıyla. Ben de halı sahada maçımız var diye düşünmüştüm ama gerçekten de yarın bütün gözler Bosna maçına kilitlendi. Evet. Türkiye Selim'in Bosna'sı. Ayağını kırmasından sonra bizim radyonun halı saha maçları tavsiyeli değil mi? Evet. Evet ya. O işte böyle bir kırılma falan var ya. Bir kırılma noktası. Ha işte o nokta Selim'in bacağında. Bir o kırılma noktası göze girince, yani ha. Böyle direkt gözünün önünde olunca, evet. Hakikaten kırılma noktasını yaşıyorsun bir yerde. Bunu benim hayatımı hiç etkilememesi ne kadar güzel. Radyoda ha halı saha maçları var ha yok. Yani ama bir dönem gerçekten insanlar böyle bir hani tehlikeli sporlar kısmında futbolu yazacak düzeye geldiler. Halı saha futbolu çok tehlikeli bir şey benim bildiğim kadarıyla. Çok tehlikeli. Dünyanın en tehlikeli sporlarında ilk üçe giriyormuş zaten. Bir tanesi şey... bu hani serbest atlıyorlar ya, paraşütsüz. Kuleden yere atlıyorlar. Ha, o bir o var. Ona benim bildiğim intihar deniyordu. O tip bir şey ikinci veya üçüncü sırada, tamam bilmiyorum, halı saha gerçekten çok. Egeciğim seni etkilemedi diyorsun ama aslında etkiledi ya. Sen sana dokundu. Ben o mecra yani zaman geçmiş mı? Biraz üzerinden unutmuşsun galiba. Senin arabanı alıyorduk biliyorsun halı sahaya gitmek için. Sonra çamurlu çamurlu bırakıyorduk. Ha evet, doğru bak. Ben ya. Buna çok sevindim. Demek ki Selim'in ayağının kırılmasında benim de etkim var. Yani etkim var derken... gözüm kalmış. Gözün kalmış diye. Gözün buyursunlar kalmış. Efendim. Şimdi Hollandalı hakem Erik Brahmar'ı tanıyorsunuz. Erik Brahmar. Brahmar. Annesi Hintli galiba. Ya da baba tarafı Hintli. Hollandalı hakem bu yarınki maçta görev yapacak. Daha doğrusu ne çalacak? Düdük. Bravo. Bravo, ikinize birden düdük çalacak. Sipsi çalacak. Düdük çalacak. Şimdi geçen sezon Hollanda Ligi'nde... Bir ya hakem ne kadar komik bir şey ya. Niye? Bizim Ali'nin bir tane düdük var, oyuncak. Onunla böyle büyüt, hem üflüyor hem içine çekiyor. İkisinden de ses çıkıyor. Onunla böyle ağzında gürültü yaparak dolaşmayı çok seviyor. Geliyor bir adam 45 yaşına... Şortla ağzında düdükle koşuyor yani. Hani futbolcu gene topla koşuyor, bir spor aktivitesi yapıyor da hakem düdükle koşan bir adam yani. Düt düt düt düt düt diye. Ne kadar direkli renkli kartları var. Ha, garip bir meslek yani. Gerçekten zor. Bir taraftan düşünüyorum. O yaşa geleceksin. Bir de o yaştaki adama da şort yakışmıyor. Yakışmıyor. Yani hakikaten yakışmıyor. Ben şimdi hakemler takım yani böyle bir ağırlığı olması lazım hakemin. Ya zaten futbolcu kadar koşmuyorsun. Sen niye şortla şey yapıyorsun? Bence, eşofman giy, bir şey giy. Bence şöyle bir şey olması lazım. Böyle eşofmana falan da gerek yok. Hakem zaten orada ciddi bir iş yapıyorsa giysin takım elbisesini güzelce. Tabii canım. Yani bir ağırlığı olur. Ve koşarak değil. Yani o karşında affedersin sırılsıklan bir futbolcu düşün. Terlemişsin maç esnasında, o yoğun adrenalin bir taraftan. Bir düdük çalıyor, bir dönüyorsun, karşında yine senin gibi sucuk gibi terlemiş şortlu bir adam. Hakikaten 45-50 yaşlarında. O yüzden hakeme habire itiraz ediyorlar. Yoksa karşısında jilet gibi giyinmiş, tıraşını olmuş. Elinde düdük falan da öyle çalma falan yok. Orada bir korna tipi bir şey. Bir arabada. Küçük veya arabalar var ya, golf arabası gibi. Diye. Ha, bir ıslık çalabilir. Yani, o bile daha şeydir yani. Tabii canım, o duyulur zaten. Yani insanın kulağı böyle keskin oluyor. Bir iki defa diye laf duyduktan sonra... Tamam Fahir, anladık tamam, ya. Tamam anladık. Hakem hoca, bir hakem hocasına hiç yakışmıyor Fahir şu yaptığın şeyler. Hakem hocası Fahir. Hakem hocası. Ben Ege çalgıcı hakem karısı binmez diyorum. Bu ne? Hakikaten. Lütfen teşekkür şimdi ediyorum. Şimdi hemen ben kısaca vereyim izin verirseniz. Birazcık Erik hakem. Erik sabıkalı hakem bir hakemmiş. Ha. Geçen sene Ajax PSV maçında 5-1 yendiği maçtan sonra 5. golü atınca Ajax sevinmiş. Hadi ya. Ve de üstelik hakem olarak görev yaparken. PSV mi yenilmiş maçta? PSV yenilmiş. Ondan sonra da zaten PAF takımıyla çıkmaya başladı. Vay. Yalnız Kayacan'dan futbol esprileri var. Bak, ya. Bak tebrik etmek. Hakem hocası. Diller gibi sıfatını gazetelerden kesip kesip böyle okuyorum. Ne olmuştu ne olmuştu falan diye. Yurt derbal falan filan bunlar bende ezber. O yüzden de yarınki maça biraz endişeli çıkıyoruz aslında hakemden dolayı. Çünkü sağ solu belli olmayan belki bir hakem. Belki de bizi sevecek hakem. Tabii canım öyle baştan sorarsın yani. Böyle bir sempati yaparsın. Bir güzel takım elbiseni hediye edersin. Bitti gitti ben sana söyleyeyim. Ama bir dakika Ajax şey Yugoslav takımı mıydı? Öyle bir şey miydi? Ha, Partizan'dı ilk başta da sonra bölündü ya Yugoslavya. Eski Yugoslavya eski bölünce Hollanda'ya geçti Ajax. Prekazi sonra takımı değil mi ya? Tabii Prekazi Prekazi Ajax'da oynadı yıllarca ya. Ajax. Ayrıldı ya, sen onu diyorsun. Hollanda takımı Ege'cim ya. Ne Yugoslavya Allah takımı. Allah Allah bana eski Yugoslavya takımı şimdi hangi ülkenin takımı olduğu onu düşünüyorum. Demek Hollanda'ya geçti Yugoslavya. Ya Yugoslavya dağılınca Hollanda'ya. Evet tamam şimdi oturdu. Top şimdi koşturmaya başladı. Ay, avantaja bıraktı. Ay, o açıdan Bosna'ya mı yakın olur onu düşünüyordum ben. Ver Fahir'im ver. Ay, o Hollanda'ya ya geçti. Gazetede onu da ben notlar. Ajax Hollanda'ya bağlandı. Bağlandı. Şimdi bunu okumadan geçemeyeceğim. Çok da verilecek bir şey yok ama manşeti böyle gazetenin: damat gerdeğe geç kaldı. Gelin ne yaptı? Göbek attı. Çıldırdı. Hayda. Evet. Kocaeli'nin Erceli köyünde pazar günü yapılan düğünde sevgili Songül ile sevgili Mehmet evlendiler. Mutluluklar diliyoruz. Mutluluklar diliyoruz. Neyse köy meydanında düğünler, espriler, şakalar falan filan derken son gün ne yaptı? Odaya çıktı. Bir de yarım saat bekletmiş tabii damat. Sen bekletince Songül tam psikopatçık. Aynaya yumruğu çak. Vaş. Allah Allah. Gazetede fotoğrafı var. Eline dikiş atmışlar. Fahir bir şey söyleyeyim mi? Yanlış anlama ama hayatının kızını kaçırdı. Ya gençliğimde olsaydı evet ya. Hakikaten ben yani de şey diye düşünüyorum. Ya aynaya yumruk ya. Ne gençliğini bırak işte. Tam senin zamanında. Birisi bir geliyorsun aynaya yumruk. Ne oldu? Televizyon bozuldu. Sen kapıya yumruk. O şeye yumruk. Ne kadar güzel bir şey olurdu. Kaçırmamış yani ki. Niye sonra çocuklar olacak. Çocuklar böyle. Ha? Niye moralini bozuyorsun Fahir? Kaçırmış gibi bir şey durum hakikaten yok ki. Hakikaten evlilik çünkü şimdi galiba sallantıda. Evlilik olmamış değil mi? Evet biraz şey olmuş ya. Bilmiyorum kafam çok karıştı falan demiş böyle. Yani bu kadar çünkü çok hani uç noktalarda yaşıyor Songül şeyini. Hislerini. Dolayısıyla bir de bu hakikaten çok arıza bir şey ya. Ya bu yani şimdi gerçekleşmez de artık. Nasıl gerçekleşmez? Böyle aynaları yumruklayan bir kadın var kısa karşısında. Beklentisi yüksektir herhalde. Böyle, yani aynaları yumrukluyor derken hani böyle şey diye gözünüzde canlanmasın. Böyle tokat küçük atıyor gibi değil. Aa, lanet olsun lütfen falan diye. Tek bir yumruğu. Tek yumruğu geçirmiş ayna tuzla buz. Kızın elinde de zaten 22 verdin dikiş var. Onu verdin demin elinde dikiş var diyerek yani çok net gözümüzde bir şey canlandı aslında. Bir de böyle hareketi var o çok daha güzel. İyileşecek diyelim. Ondan sonra en kısa bu olay sürede gerçekleşecek. Buna mı vurduk diyecek yani yumrukları. Bu değer miydi diye düşünecek. Ama kız adamın şimdi daha en hakikaten deli çağında. Delikanlı deriz ya. 18 ya. Belki de adam korkudan kaçtı. O da olabilir bilmiyorum. Çünkü damadın sırtını yumrukluyorlarmış. Bir tane de o geçirmiş. Oradan kalkamamış zaten. Hiç demişler köy ailesi de damadı yumruklayan gelin görmedik bugüne kadar gerdeğe girerken. O da bir enteresan bir şey soracağım ya. Bu nasıl geç kalmış olabilir abi? Nasıl geç kalmış mı var? Yani ne yapıyormuş da geç trafiğe kalmış olabilir? Trafiğe takılmış zaten da sabahtan itibaren bu yönde bir hazırlık yok mu? Yani tıraşını oluyor işte hakikaten şeyini yapıyor. Hakikaten başka ne program var o gün yani? Nereye gitmiş? Ne program var adamın? Trafik vardır abi bir başka bir şey vardır. Trafiği var ya aynı arabayla gitmiyorlar mı gelin arabasıyla? Ulan arkadaşım köyde zaten düğün o kadar çok ne şey trafiği o zaman Fahir? Köy trafiği. İMC varmış orada. Onu çağırdı. Şeye çağırmışlar. Hayır bugün geç kaldı diye yumruk indiren gelin yarın öbür gün böyle. Geç kaldı diye valla baltayı indirir ben öyle düşünüyorum. Tabii, davrandı tabii diye de başka baltayı indir yani. Bitti adam yazı. Sonra da atasözü söyler yani. erken kalkan yol alır, erken evlenirsen çoluk çocuğa çok rahat karışma imkanına sahip olabilirsin diye. Doğru. Buyurun efendim. İşte çoluk çocuğa karışanlardan bir tanesi daha. İşte Oktay Demirci'den bağlamalar. Silvio Berlusconi yeniden sağlara dönüyor. Hayırlı uğurlu olsun. Parti kuruyormuş. Sağlara dönüyor dediğimizde evet siyasete dönüyor. Siyaset arenası olsun o zaman. Ne? Biliyorsunuz neydi bundan önceki partisinin adı? Ajax. O şeyin... Neydi? İtalyan Cumhuriyet Partisi. Özgürlük Evi İttifakı lideri ve Forza İtalyan Partisi. Forza İtalya. Forza İtalyan Partisi'nin genel başkanıydı. Ve Forza'yı kullanan zaten bildiğim iki tane yer var. Bir İtalya bir de Ankara Gücü. Valla bir Forza, onların evet, öyle doğru şeyler atkıları var ya. Forza Ankara Gücü ve Forza İtalya işte. Bravo Fahir. Bravo. Başbakan'a dilekçe vermiş Romano Prodi'ye demiş ben ki... Ben çok güzel parti ismi buldum. Ne dedin? Opel Forza. Nasıl? Logosu falan her şeyi hazır. Onu ben hemen bir not ediyorum. Çünkü bunu eğer Ajax'la yaparsak durum çok iyi olabilir yani. Abi bir daha Opel Forza desene. Opel Forza. Panorama Forza. Öyle bir şey düşündüm ben de. Bu da olabilir. Şimdi dilekçesini vermiş Romano Prodi'ye demiş ki Sayın Başbakanım demiş. Eşek kadar adam hala dilekçelerle mi görüşüyor? Bir konuşun efendi gibi ya. Ne öyle yazacak bir kağıda? Hakikaten. Neyi yazacaksın ki bir de? Tekrar katılmak istiyorum. Hayat bir radyo programı değilmiş meğerse diye yazmış adam. Tekrar katılmak istiyorum. Siyasete. Tekrar katılmak istiyorum. Hayır orada sayı ve konu alıyorsun ya ilgi. Bilmem ne. Neydi ya? İlgi sayı resmi evrakta ne oluyordu? Resmi evrak değil canım. Dilekçe ne zamandır resmi evrak? Abi başbakana yazıyorsun ya sen öyle. Başbakan kimseye izin vermez ki parti kurmaya. Yok rakip istemiyordu. Sen niye ona soruyorsun? Kur partini, geç ondan sonra kur. Ben bunu zaten kurmuştum dersin. Erken seçime gidelim diye dilekçe yazmış zaten adam. Dur bir sabret ya. Hemen partiyi dün partiyi koy. Bugün de erken seçim. Dur biraz toparla partiyi falan. Oktay biraz tezci anladı böyle. Yaklaşık 7 milyon imzası varmış Silvio Berlusconi'nin elinde. Aman nasıl topladıklarını biliyorum onu. Bizim de Kızılay'da zamanında topluyorlardı ya. Veriyor. Bir imza atar mısınız? Biz zaten insanların acelesi var. Tamam getir deyip atıyordu o zaman. Seni insanlar. Kızılay'da nerede topluyorlardı? Kızılay'da biz de hep toplarlardı. Biz böyle bekleşirdik. Kaç yıl önce? Bugün çıkarsan sen sokakta yine erken seçim olsun falan diye millet imza atar yani. Bir değişiklik oluyor. Benzi olmasın ama olsun diye imza attı diye de konuşur. İşte böyle bir Berlusconi'nin yeniden İtalya'da siyaset arenasına döndüğü günler hayırlı başlıyor. Hayırlı başarılar. Muvaffakiyetler diliyoruz. Hiç kimsenin başarısında gözümüz yok. Forza İtalya'da yolu açık olsun. Ne diyeyim? Ama yani şimdi bir tanıdık başbakan vardı. Recep Tayyip Erdoğan'ın da böyle hakikaten çok sıkı olduğu bir adamdı yani. Şimdi tekrar öyle bir durum olursa hoşuna gider yani bizim başbakanımız. Ama yok ki şimdi öyle bir şeye ihtiyacı yok ki. Niye ihtiyacı yok ya? Başbakan Tayyip Erdoğan öyle bir şey değil. Şimdi Zapatero var ya. Şimdi İspanya başbakanıyla şey. O kıvamda. O da mı futboldan anlıyor? Bence var ya. Yani tam futbolda da değil de böyle daha değişik bir sohbetleri böyle bir şeyleri var. Sıcak ilişkileri var. O yüzden Berlusconi ile biraz şey oldu. Aralar şey oldu. Ama belki siyaset atılırsa tekrar şey olur. Kıskançlıktan dönmüş Berlusconi. Bakmış Zapatero bizim pabucumuzda mı atıldı diye. Ben de gireceğim. Yeah. Yeah. Demiş. O zaman ben sizi uğurlayayım yavaş yavaş. Çünkü anca. Ay çok eski bir espri yapacağım ama anca gidersiniz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katına. Aradığın o lezzet altın satıra. Hep pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın satır. Etin yeni adresi. Altın satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın satır. Spor gündeminiz sürer. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır Aile Kasabı'nın sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsım sizler. Demircan abi günaydın. Sen mi yaptın o adamın sesleri, sen mi yaptın? Kız sesiydi o ya Demircan abi, fark etmedin mi? Kız sesi miydi? He. Şu Altın Satır Aile Kasabı falan diyordu, etler pirzolalar diye. Onu demiyorum abicim her zaman. Ha işte onu nasıl unuttun onu diyorum ben de. Yok onun dışında bir tane daha ses oldu, duydum ses çıktı da. Ne sesi çıktı? Böyle bir şıp. Yok sen saçma bir şey duymuşsun ya. Evden gelmiştir o ses. Allah Allah. Ne oldu acaba? Ne oldu acaba? Evet Demircan abi. Bugün dinlemeyecek ha? Ha bugün tatil gününüz. Ne güzel. Biliyorsun pazartesi günleri çalışmıyoruz. Evet köftecilerin de kendilerine ayıracak bir güne ihtiyacı olduğunu söylemişler. Doğru. Her gün herkes köfte yiyecek diye bir şey yok. Bir günde köftecinin tatil yapmaya hakkı var. Çünkü benim fikrime göre şöyle bir şey var. Dengeli beslenmenin bir şey var. Doğru. Çok önemli. Mesela eğer haftanın 7 günü köfte yerseniz rahatsız olabilirsiniz. Ama 6 günü yerseniz öyle bir şey olmaz. Sistem düzgün çalışmaya devam eder. Yani 6 gün köfte yiyin, gelin arkadaş köftecisine. Arkadaş köftecisine gelin. Köftecisine arkadaş gelin. Arkadaş gelin köftecisine. Reklam mı yapıyorsunuz Demircan abi? Biraz da öyle bir hakkımız var olsun değil mi? Olsun tamam iyi. Şimdi Akacığım senin... Yarınki maçı konuşalım Demircan abi. Senin köftenin saçma sapan hikayeni dinlemek istemiyoruz. Maç ne olacak? Nasıl bir taktikle çıkacağız sahaya? Bosna maçını alır mıyız? Bundan önce alırız dediğimiz maçlarda hayal kırıklığı yaşadık ama bu sefer çok bilenmiş gidiyoruz. Nereye gidiyoruz lan? Nereye gidiyoruz? Onlar geliyor. Sahaya gidiyoruz ya gene. Sahaya evimize mi geliyor? Evde mi oynayacaklar masaları çekip? Sen ne? Ne? Ne zaman söyledim de çıkmadı? Ne söyledin ya? Sporla ilgili ne zaman söyledim de çıkmadı? Herhalde benim de bir taktik anlayışım var. Söylesene taktiğini. Onu burada bugün söyleyeceğim. İnan var iki tane arkadaş köftecisi dedim diye. Paraları mı? Benim kazandığım parada mı gözüm var? Kaç para kazandın Demircan abi bugüne kadar? 60 milyon kazandım bugüne tamam. Kadar. Helali hoş olsun. Neden o zaman senin köfte hikayelerini dinlemek zorunda değil diyorsun? Saçma sapan şeyler anlatıyorsun. Ne demek? Anlatıyorsun. İyi tamam ne anlatacaksın anlat tamam iyi. Ben... Yap tamam arkadaş köftecisi. Arkadaş köftecisi. Sen o dükkanımın içine ağzını alamazsın arkadaş. Gelmem zaten iğrenç köftelerine. Ha, ama bir geçsen kokusundan yanında yatamazsın. Ne yatacağım köftenin yanında ya? Yatma zaten. Hadi gel bakalım. İstiyorsan yat bakalım ne yapıyorsan cirayla var orada. Tamam Demircan abi. Bana öyle tamam deme sanki ben senden büyüğüm sen benden büyükmüşsün gibi. Tamam mı? Tamam. Kes artık. Sabah beni sinirlendirme. İyi tamam ne konuşacaksan konuş hadi. Bak bana. Ne konuşacaksak konuşalım. Öyle söyle. Buyurun. Şimdi bu kadar birinci soru olarak sana şunu sormak istiyorum. Sen köfte sever misin? Açık çok severim Demircan abi. Peki, her gün köfte yiyebilirim. Biliyorsun yarın akşam maç var. Biliyoruz ondan bahsedelim istiyoruz. Canlı yayınla beraber köfte yemeğe ne dersin diyorum ben. Hayır. Sadece sana sormuyorum. Herkese soruyorum. Hayır Demircan abi. Tabii hayırlısı olsun. Ama misafirim olarak yemeğe ne dersin? İstemiyorum ya yani hani köfte falan güzel ben köfteyi alıp dönebilirim. Biz yiyelim şu meşhur Tılsım köftesini de. Tılsım köftesi var ya. Ama sana zaten misafir olanlara köfte veremiyoruz. Ne yapıyorsunuz? O köftenin yağları akıyor ya. O evet. O tenekede toplanıyor. Oraya ekmeği bana bir ekmeği veriyoruz arkadaş. Gelmem o zaman. Bu kadar açık. Gelmem. Neden gelmiyorsun? Niye vermiyorsun köfte? Ama canlı yayında maçı dinleme imkanı da veriyorum. Ben zaten maç sevmiyorum. O zaman sen bana kaç kol benim orada sevdiğim hiçbir şey yok ki bahsettiği şey. Ben, seni sevmem. Zireyi sevmem. Karayı hiç sevmem. Karadan zaten korkuyorum. Anladım. Maç öyle çok meraklısı değilim. Anladım ağacığım. Sen beni sevmiyorsun ama fikirlerimi beğeniyorsun değil mi? Ama bazen fikirlerim hoşuna gitmiyor diye sevmiyorsun. Olabilir. Beni sevmek zorunda değilsin. Önemli olan benim söylediklerimi beğen. Zaten ben size insan olarak biraz böyle sıcaklığım varsa konuşunca o gidiyor yani. Sen konuşunca değil mi? O bende de gidiyor. Hadi taktiklerden bahset. Yarın nasıl bir taktikle çıkıyoruz? Şimdi Her şeyden önce dün dikkatimi çeken, şimdi sevgili seyircilerimize buradan söylemek isterim. Biz böyle hafif böyle tartışıyor gibi oluyoruz ama çoğu zaman bunların hepsi şaka sevgili seyirciler. Kim sen? Sana sormadım ben. Yorumumu yapıyorum. Günün yorumu. Şimdi... Bu mu yorum şimdi? Oğlum ara ara, ara şakalaşıyoruz ama bunlar hep şaka. Bu mu? Yorumun bu mu? Oğlum bir dakika sus lan. Saçma sapan yorumuna bak. Gerizekalı. Saçma sapan. Evet. Kafan saçma sapan. Tamam. Tamam. Evet sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi yine bazen şakalaştık. Şimdi Glasgow olayını herkes biliyor herhalde. Glasgow mu? Glasgow. Ne Glasgow? Ha. Glasgow. Ne Glasgow olacak? Tamam anladım. Ben de Glasgow Rangers zannettim. Ne demek o? Takım var ya öyle bilmiyor musunuz? Ha biliyorum biliyorum. Yabancı değil mi? Evet. Ha. Şimdi dikkat ettiyseniz Fatih Terim Glasgow'unu yani atkısını yani o boynuna bağladı. Boyun bağını bu sefer önden bağladı. Dikkat ettiniz mi bana? Beline mi bağlıyordu önceden? Hayır ben maçı canlı seyredemedim ama radyodan dinledim. Sonra daha sonra televizyonda baktığımda gazetelere baktığımda böyle önüne bağlı. Daha önce böyle sarıyordu. Hmm. Ve arkaya doğru atıyordu. Ama çok hareketli seyrediyor ya Fatih Terim. Belki öyle sarmıştı da yavaş yavaş gevşedi o. Şimdi öne doğru sarkmaya başladı. Doğru mu? Doğru tamam. İşte bu maçın taktiğini veren şeydir arkadaş. Ha. Yani o bence Fatih Hoca'nın ruh halini yansıtan şeydir. Kaşkola bakacaksınız diyorsun maç için. Bence kaşkola bakacaksın. Ondan sonra taktiği çözeceksin. Ben boşta her şey taktik direktörü yerinde olsam bir numara bunu yaparım. Ama gücüne yetir mi? Onu da başta söyleyeyim. Bilemem yakayım. Teşekkürler derim sana. Yarın o zaman maçtan önce son bir değerlendirme yaparız. Bu sıradaki şarkı Çiçek Abla'ya armağan ediyorum ben. Ne bu şarkı? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.